राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदासजी महाराज वैशाख कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2059 मई 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम देखो मैं सदा कहता हूँ सदा ही ये शरीर माँ के पेट में बना है और यहाँ से अंत में शरीर छूट जाएगा तो शरीर यही पड़ा रहेगा और ये स्वयं चल जाता है ऐसे सुबह देते हैं कृष्ण बताया है का तो कीड़ा बढ़ जाएगा का भस्म हो जाएगा का भिष्टा हो जाएगा जानवर खाएंगे तो भिष्टा हो जाएगा ऐसा शरीर है तो आप अलग है शरीर अलग है आप बात खास है शरीर नाशवान है आप अविनाशी है शरीर बना हुआ है और यह रहेगा आप बड़े हुए नहीं हो आप परमात्मा के अंश हो साक्षात स्वयं परमात्मा के अंश हो सब भाई बहन सब परमात्मा का अंश है और शरीर ये बड़ा हुआ है गीता में है वासन जैसे कपड़े होते हैं वे पुराने छोड़ देते नए धारण कर लेते हैं ऐसे पुराने शरीरों को छोड़ देता है नहीं धारण कर लेता है तो शरीर अलग है आप अलग हो आप जो अपने को शरीर मानते हैं ये गलत नहीं है जैसे कुर्ता पहनते हो तो कुर्ता थोड़े ही हुआ आप कम्बल ओढ़ते हो तो आप कम्बल थोड़े बन जाते हो ऐसे शरीर धारण किया तो आप शरीर बन गए ऐसा नहीं है आप अलग हो आप चेतन हो शरीर जड़ है कपड़े होता है वो अलग होता है आप अलग होते हो शरीर कपड़े की तरह है स्वास्थ्य जड़ चेतन का विभाग है ये मुख्य बात है आप शरीर नहीं हो आप हो ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुमराशी ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुमराशी ऐसा चेतना परमात्मा का अंश हो आप चेतन हो शरीर जड़ है शरीर तो बदलता है जन्म जो छोटे शरीर थे और तो बड़े बड़े हुए तो आना जो खाने का बड़ा हो गया रबड़ का थैला है उसमें जो चीज भरे तो बड़ा हो जाओ नाशवान है जितना वर्ष आया है जन्म को उतना शरीर तो नाश हो गया उतना तो सब हो गया नाश हो गया और आप नाश नहीं होते 1800,000 जोड़ी में भाव फिरते हुए भी आप हैं जैसे जैसे रहते हैं और शरीर सब नाश होते हैं शरीर ऐसे ये शरीर है आप शरीर नहीं हो शरीर को जानने वाले हो नहीं देता है आप सही नहीं हो आप बात खास है खास उस बात है शरीर जो जैसे कपड़े धारण करे जो धारण करते हो और छोड़ देते हो, पुराने कपड़े छोड़े जैसे शरीर पुराना छोड़ देते हो, वही उम्र पूरी हो जाए पूरा हो जाता है। कोई बालकपने में छोड़ता है, कोई जवानी में छोड़ता है, कोई बूढ़ा को छोड़ देता है, छोड़ देता है। शरीर अलग है, आप अलग हो। यह बात खास है, खास एकदम। शरीर अलग है, आप अलग हो। बहन बताए हैं एक भी शरीर है, आप भी शरीर है। शरीर पैर कुर्ते की तरह है, ये छूट जाएगा, ये नाशवान नहीं है, अविनाशी है। आप अविनाशी हो, आपका विनाश होता ही नहीं। संपूर्ण से ये सतयुग त्रेता कलयुग सब बीत जाए तो आप रहते हो, आप तुम्हें वैसे वैसे रहते हो, बालक में वैसे ही हो, जवान में वैसे ही हो, वृद्धावस्था ऐसी अवस्था होती है शरीर की, आपकी नहीं होती। आप अविनाशी हो, ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल भले ही है और शेष उदासी। ऐसे शुद्ध रहते हो आप, अपने उसे मान लेते हो, इस बात से जन्म मरण होता है, श्री आप नहीं हो। ये बात एकदम ठीक समझ लेनी चाहिए। आप शरीर नहीं हो, शरीर को जानने वाले हो। शरीर तो मिलता है छूट जाता है, आप रहते हो, आप तो रहते हो, शरीर तो रहते ही नहीं, शरीर जरा खत्म हो जाता है। उम्र शरीर उम्र हो जाती है, समाप्त हो जाता है, आपकी उम्र नहीं होती। आप नित्य रहते हैं, आप नित्य, आप अलग है, शरीर अलग है। ये अलग प्रत्येक अनुभव होना चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ। जैसे कपड़ा पहनते हो तो कपड़ा थोड़े बन जाते बाबा, कपड़ा आपसे अलग होता है। जैसे कपड़ा अलग होता है ऐसे शरीर भी अलग होता है। आप अलग हो, शरीर अलग है। आप चेतन हो, शरीर जड़ है, शरीर नाशवान है, आप अविनाशी हो। ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सूरसी, ऐसे हो आप। शरीर के साथ रहते हुए भी शरीर से आप अलग हो। जैसे कपड़ा है पहना हुआ है, वो कपड़ा अलग है, आप अलग हो। कपड़ा की तरह सही में अलग है। वाषाणी नवाने गृहती रोमराणी तथा शरीराणि विहाय जीराणि अन्य संयादि नवाने दे। ये बात है, आप नित्य रहते वाले हो, आप नित्य रहते हो, शरीरों को छोड़ देते हो, शरीरों उम्र आ जाते हैं, कमरा पुराना हो जाता है, छोड़ देते हैं। बालकपन पड़ता है तो बालकपन में पुराना हो गया, आयु उतनी ही छूट जाता है, शरीर छूट जाता है। कोई ज्यादा वर्ष हो जाए, कोई 100 वर्ष हो जाए, 100 वर्ष ऊपर हो जाए, पर तो ये छूट से छूटेगा। शरीर अलग है, आप अलग हो, आप नित्य रहने वाले हो, आप ईश्वर के अंश हो। शरीर तो माँ के बेटे बड़ा हुआ है, ये बड़ा उठे ये बड़े है, मर जाता है, खत्म हो जाता है। तीन गति बताइए, का तो बड़े बड़े कीड़ा बढ़ जाएगा, जानवर पक्ष गए तो मैदा बन जाएगा, बाल तो राख बन जाएगी। तीन गति होती है, आप नित्य हो, आप स्वयं नित्य हो, स्वयं रहने वाले हो। शरीर वाला नहीं है, शरीर तो नाश होने वाला ही है। आप नित्य रहने वाले हो, चेतन अमल शैल सुख राशि, शरीर सुख राशि आप हो। शरीर नहीं है, शरीर जड़ है। जैसे कुर्ता होता है, कुर्ता जड़ होता है, ना कुर्ता अपने को जानता है ना दूसरे को जानता है, वो जड़ होता है। ऐसे शरीर ना आपको जानता है ना आपको जानता है ना दूसरे को जानता है। आप चेतन हो, आप चेतन परमात्मा का स्वभाव साक्षात परमात्मा के साथ एक हो, परमात्मा आपका है, आप परमात्मा के हो। शरीर आप नहीं हो, शरीर आपका नहीं है, आप परमात्मा स्वरूप हो, परमात्मा स्वरूप हो। ये जीते जी अनुभव होना चाहिए। अनुभव शरीर बढ़ता है घटता है, छोटा बालक था जवान हो गया, बूढ़ा हो गया, मर गया और माँ के पेट में बढ़ गया। शरीर नाशवान है, क्षण भंगुर है, हरदम नाश होता है, शरीर का हरदम नाश होता है, हरदम नाश एक दिन साफ सूख जाता है। आप नित्य रहते हो, स्वर्ग लाग रुने में सब शरीर में जाकर आप रहते हो, आप तो सदा नित्य रहते हो, शरीर रहता है। इस वास्ते आप शरीर नहीं हो, आप शरीर से नहीं परमात्मा के साक्षात साक्षात परमात्मा हो। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बालक हो चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, शरीर अलग है, आप अलग हो, आप नित्य हो, आप परमात्मा का अंश हो, सब परमात्मा का अंश हो। ये विषादी शरीर है, ये स्थावर शरीर है, पशु है पक्षी है सब शरीर है, शरीर सब शरीर छूट जाता है। आप अलग हो, आप नित्य हो, और सुना शरीर में आसक्ति होने से बरबार शरीर रख, शरीर से अलग हो जाओ तो आप जन्म मन से रहते हैं, हम शांत हो जाए, आनंद हो जाएगा। आप सही नहीं हो, रुपयों की आसक्ति होती है, पदार्थों की आसक्ति होती है, पदार्थ प्रिय लगते हैं, शरीर में मानने से शरीर को मैं सभी दो बात है ना, शरीर आपका नहीं है और आपके लिए नहीं है, ये संसार का है और संसार के लिए है, संसार ये सेवा के लिए है और आपका काम का आपके काम का नहीं है। आप सेवा करो, वो सेवा काम की है, संसार सेवा करना है, उससे आपको पुण्य होता है, आप पवित्र हो जाते हो, निर्मल हो जाते हो, पाप नष्ट हो जाते हैं। इस वास्ते शरीर अलग है, आप अलग हो, ये बात बिल्कुल समझने की। इस ब्रह्मांड से जीव अविनाशी चेतना मन सहन सुखराशी, गीता में कहे ममई वायु जीव लोक में जीव भूत सनातन अनादिकाल से जीव मेरे अंश है, भगवान का अंश है, ये भगवान ने मिल जाए, भगवान मेरा है, आपका भगवान है, भगवान के आप हो, शरीर के आप नहीं हो, शरीर आपका नहीं है, शरीर तो छूट जाता है, कच्चा हमारा है, आप सच्चे नित्य रहते हो, आप नित्य हो। शरीर तो कसे में देवताओं शरीर हो तो छूटेगा, राक्षसों का असुर हो तो छूटेगा, भूत प्रेत पिशाच शरीर हो जाए तो भी छूटेगा, पशु पक्षी हो तो छूटेगा, ये तो शरीर छूटेगा। शरीर अलग है, नाशवान है, ये सदा रह सकता ही नहीं, और आप कभी नाश आप होता ही नहीं, आपका नाश होता ही नहीं और शरीर रहता ही नहीं, शरीर नाश होगा ही, आप कभी नाश नहीं होते। अगर कल्याण होता है तो आपका होता है, श्री का नहीं देवा, कल्याण आपका होता है। इस वास्ते आप शरीर में साधक होता है वो शरीर नहीं होता है, भाव होता है, भाव प्रेम भाव, भगवान मेरे है, ये मेरा बना है, भाव है, ये भाव है, शरीर अलग है। आप शरीर नहीं हो, शरीर आप नहीं हो, आप शरीर में रहते हो भी। साधक निराकार होता है, साधन साकार शरीर नहीं होता, आप निराकार हो, आप नित्य हो, इस वास्ते आपका नाश नहीं होता, आप परमात्मा के साक्षात परमात्मा का अंश हो। अब परमात्मा है वो अपना है, अपना शरीर अपना नहीं है, शरीर अपना नहीं है तो धन अपना होगा, घर अपना होगा, क्या उठो अपना होगा, उठाऊंगा, ये सब बताओ है। इस बात से आप ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र आप नहीं हो, और ब्रह्मचारी गृहस्थ बाहर पर संन्यास ये आश्रम विचार आप नहीं हो, ये काम कार्य है। आप अनुसार खड़े हो, आप साधक हो, आप माना चाहिए मैं साधक हूँ, और साधक निराकार होता है, साधक निराकार होता है, शरीर शरीर में भाव होता है, अब भाव किसी में तेज होता है, किसी में बाबूज होता है, पर है भाव सही है, भाव सही है, तो सही नहीं है। इस बात से सदा ही परमात्मा के साथ एकता मानी हुई है, या रहेगी नहीं, और परमात्मा के साथ में एकता है या रहेगी, आप परमात्मा का, परमात्मा आपके हैं, आप स्वयं परमात्मा के हैं, ईश्वर अंश जीवन है, परमात्मा मेरे हैं। परमात्मा के जितना अपनापन हो जाए उतना ठीक हो गया, शरीर के साथ जितना अपनापन है ये अज्ञान है, ये मूर्खता है, ये बेसमझी है, समझ असली है भगवान के साथ एक हो, परमात्मा के साथ एक हो, आप परमात्मा के साथ सब जितने शरीर है, ये स्थावर शरीर शरीर है, जल सर थर सर नव सर, ये सब शरीर है, और सब परमात्मा का है, सब चेतन केवल परमात्मा का है, साक्षात परमात्मा का है, चेतन अमल से सूरा से मल रही था, आप शुद्ध हो, सदा शुद्ध हो, शरीर के साथ मिलने से मलिन हो जाते हो, मलिन इस मलिनता से रही तो आप शुद्ध हो, परमात्मा स्वरूप हो साक्षात परमात्मा साथ, सदा परमात्मा साथ है। इस बार परमात्मा हमारी एकता है, यह बात मनुष्य समझ सकता है, तुझे समझ नहीं सकता। गाय शुद्ध मानी है, गऊ को बहुत शुद्ध मानते हैं, गऊ का गोमूत्र गोबर पवित्र होता है, इतनी पवित्र है, परंतु इस बात को समझ नहीं सकता, इस शब्दों को बात मनुष्य समझ सकता है, गाय नहीं समझती। गाय का शरीर शुद्ध है, समझती नहीं, मनुष्य समझता है, इस मनुष्य नहीं समझा तो पशु बुद्धि भी मान जाएगी। अंत में सुखदेव जी महाराज को परिषद कहते हैं, ये पशु बुद्धि है, मैं मर जाऊंगा ये पशु बुद्धि भी मान जाएगी, ये पशु बुद्धि है, पशु आप नहीं मरते, सही जो सहता नहीं, सही तो मरता ही हृदय में, बड़े बड़ा मर गया और बड़वा मर गया, जवानी मर गई, बूढ़ा ही मर गया, सब मर जाता है, नाशवान है, आप अविनाशी है, परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है और परमात्मा की प्राप्ति का ये साधन है, ये सत्संग है, ये परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। मानव शरीर है ना, ये मनुष्य शरीर तभी मनुष्य है कि जब इसको ज्ञान हो जाए। मनुष्य का खास नाम है, दूसरे शरीर में ये है नहीं, देवताओं से भी लिखनता है, देवताओं में ये ज्ञान नहीं है, पशुओं में नहीं है, भूत प्रेत विश्वास में नहीं है, मनुष्य में। तो मनुष्य शरीर होकर और शरीर में अलग हो गए, ये समझना चाहिए। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, भगवान के साथ हमारी एकता है, मैं भगवान का हूँ। शरीरों के साथ मत जुड़ो, पति के साथ में, पुत्र के साथ में, भाइयों के साथ में, ये हम साथी नहीं है, शरीरों साथी नहीं है। संत महात्मा है तुम्हारे साथ, हम शरीरों साथ नहीं है, शरीरों के साथ छोड़ देते ना, ये महानता दूसरे कुटुंब में ममता ममता अंतर नहीं, ये अलग विभाग अलग है, ये नाशवान का विभाग है, राम अविनाशी है। चेतन अमल से शुक्राशि सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, नित्य स्वरूप है, भगवान है, भगवान के हो आप, भगवान के हो, भगवान के हो, भगवान को भाई मानो, पति मानो, पुत्र मानो, पिता मानो, गुरु मानो, चेला मानो, भगवान के साथ संबंध है आपका। मनुष्य साथ है, मनुष्य साथ है, ये बिहार में है, बिहार में मनुष्य साथ है। ना अपने शरीर के साथ संबंध है, ना पति पुत्र आदि के साथ संबंध है, ना महात्मा के साथ संबंध है, न संतों के साथ संबंध है, शरीर का संबंध है। आप स्वयं परमात्मा के हैं, परमात्मा के साथ संबंध है आपका, परमात्मा में साक्षात अंश हो, साक्षात चेतन अमल सहज ऐसे श्री मात्र भाई हो, से वह मैं ना हो, मैं ना तो वही भगवान श्री भाई है, तो भगवान का शरीर भगवान का, हम सदा भगवान के हैं, सदा भगवान के। शरीर तो छूट जाएगा भाई, कैसे ही बढ़िया शरीर हो, देवताओं में छूट जाता है, भूत प्रेत का भी छूट जाता है, शरीर तो छूटेगा, ये तो छूटेगा, नित्य रहने वाला है नहीं। अगर आप नित्य ही रह गई, आपका नाश नहीं होगा, मन शरीर में हो तो उस नाम नाश नहीं हो, समझ लोगे, पर शरीर रहेगा नहीं, शरीर रहेगा नहीं। शरीर का फल है कि इसमें विवेक शक्ति है, जड़ चेतन दो वो विवेक शक्ति है, वो जड़ आप नहीं हो, आप जड़ नहीं हो, चेतन हो, परमात्मा का अंश हो, भाव शरीर है, ये सुशरीर आप नहीं हो, ये बिल्कुल एकदम सच्ची बात, सिद्धांत की बात, बड़ी कल्याण की बात है कि आप शरीर नहीं हो, आप केवल चेतन परमात्मा के स्वरूप हो, भाव है भगवान है, फिर मैं भगवान का हूँ, भगवान मारे भगवान के आप हो, आपके भगवान है। शरीरों के साथ एकता नहीं है, चाहे महात्मा हो, चाहे संत हो, चाहे पति हो, चाहे पुत्र हो, चाहे कोई हो, भूत प्रेत है जो भी शरीर है वे वही छूट जाएगा, भूत वर्ग वही छूट जाएगा, देवता वर्ग वही छूट जाएगा, सब छूटने वाले हैं ऐसे। आप केवल परमात्मा के हो, परमात्मा साथ में रहते हैं, सदा साथ में रहते हैं। नरकों में जाओ तो रहते हैं, स्वर्ग में जाओ तो रहते हैं, सर्वेश्वर परमात्मा के साथ संबंध आपका नित्य है, नित्य निरंतर संबंध है। परमात्मा में नित्य संबंध है ही, अब जाने तो है, नहीं जाने तो है, माने तो है, न माने तो है, आपको पता हो तो है, न पता हो तो है, परमात्मा के साथ संबंध है आपका सदा ही। परमात्मा के साथ मनुष्य के साथ नहीं है, संत महात्मा है उनके साथ है, हमारा संबंध नहीं, हमारा संबंध परमात्मा के साथ है। सीधा सीधा संबंध है भगवान के साथ में, साक्षात भगवान में सुनो नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है।